kadar zindanlar ağlayacak. Baskılar, işkenceler, kelepçeler, gözaltılar, zindanlar ağlayacak. Türkmen güzeli, edası hoş olur Türkmen. sen gelini. Böyle olur, böyle olur Türkmen güzeli. Edası olur. Sümbül Otolastik'ten şimdi kampanya zamanı. 1 Eylül'e kadar 4 adet perakende Lassa veya Bridgestone lastik alımına 150 TL'ye varan Shell akaryakıt çeki hediye. Ayrıntılı bilgi için Sümbül Otolastik 0537 356 1676. Sümbül Otolastik Şehir Hastanesi yolu üzeri yeni stadyum yanında. Emniyet lastik, aman emniyet. Kuryelere, paketçilere müjde. Türkiye'nin ilk Euro 5 full enjeksiyon 125'lik motoru 11 bin lira fiyatıyla Volta Motor'da. Volta Motor Antakya Yeni Müze Otel karşısında 0543 865 8292. Volta Motor. Evlerinizi, binalarınızı Kardelen Boya'nın renkleriyle renklendirelim. Sayif dekoratif boya sanatıyla canlandıralım. İç cephede, dış cephede yılların markası Kardelen Boya, boya ustalarının tek tercihi. Sayif dekoratif boyalarıyla boyada sanatı Koala Dekor güvencesiyle yaşayın. Kardelen Boya, Sayif Dekoratif Boya, Hatay Bölge Distribütörü Koala Dekor. Şimdi Kardelen Boya ve Sayif Dekoratif Boyaları seçkin satış noktalarında. Birinci sınıf lezzet, birinci sınıf kalite. O ne döner? Kalite ve enfes damak tadının ilk sırasında olmak için O ne döner Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde açıldı. Paket servis telefon 0532 233 8331 0530 666 0986. Sosyal medya hesaplarımız onedoner.tr. O ne döner. Gün boyunca harika tekne turu için Dobriçler Mavi Tur hizmetinizde. Yıllardır kaliteli tekne turlarıyla fark yaratan Dobriçler'de soğuk sıcak ikramlar eşliğinde hem ailece güzel bir gün geçirip hem de tertemiz koylarda yüzmenin keyfine varın. Sosyal mesafeye uygun, hijyenik ortamda Akdeniz'in tadını siz de çıkarın. Dobriçler Mavi Tur. Hemen yerinizi ayırtın. 0536 742 70 19. Açılın açılın. İşin uzmanı geldi. İddialıyız. Bugüne kadar hiç döner yemedik diyeceksiniz. Uzman tavuk döner, uzman hamburger çeşitleri, uzman et döner ve uzman kebap çeşitleriyle Antakya'da kalite standartlarını belirlemeye devam ediyor. Uzman Fast Food Kebap Döner. 75. Yıl Bulvarı'nda et döneri siparişlerimiz başladı. Sipariş hattı 227 67 68 0552 555 67 68. Lezzetine doyulmayan döneri doğal ve özenle hazırlanan tost ve hamburgerinden köfte, pilav üstü döner, özel sosuyla zurna döner, her gün taze mercimek çorbası ve efsane menemeniyle kafesten çıkamayacaksınız. Düzenli dezenfekte edilen hijyenik ortam ve ekonomik fiyatlı menülerle size en iyi hizmeti sunuyoruz. İddialıyız. Herkes bir gün bu kafese girip doyumsuz lezzetlerin tadına varacak. Kafes Fast Food Döner, Akademi Hastanesi Acil Servis Çaprazı. Sipariş hattı 0532 633 87 28. Deniz kadar.

yaşadık gülümseyerek. Yürek direttik barikatlardan, gözlerini aradık sevgilinin. Eylem seslerimiz yankılandı dağlarda. Sevgilim, eylem güzelim benim, yitik bir aşkla örmeye benzer devrimci olmak. Aşkla örmeye benzer devrimci olmak. Irmaklaşıyor kara terde. Hayat ılgıt ılgıt akıp deryalaşıyor alkanda. Baskı zulüm mahpus kan ile örülmüş setti kıpaşıyor derya ırmakları. Baskı zulüm mahpus kan ile örülmüş setti kıpaşıyor derya ırmakları. Hayat yeşilde, yeşil yosunda, yosunlar boy veriyor kurtuluklardan. hayat yeşilde, yeşil yosunda. Yosunlar boy veriyor kuytuluklarda. Düşmesin kirpiklerin gölgesinden başka bir gölge. Doğacak şafağın sahibi olan o gözlerinde. Sımsıkı yumru misali sevdim şafağın sahibi olan o gözlerini. Sımsıkı yumruk misali sevdim şafağın sahibi olan o gözlerini. O gözlerinden çizgilenecek bebeğimin yarını alın yazısı. O gözlerinden çizgilenecek bebeğimin yarını alın yazısı. İncecik sevdamızın bileği. Bekler sevgiyle kinile korlaşmış gözleri. Gözünde çakan şafağın kızıllığında yolup silah sesleriyle ağlaya durup. Gözünden çakan şafağın kızıllığında yolup yumruk silah sesleriyle ağlaya durup. Beyaz gelinlik giyireceğim kendi ellerimde o nazlı yârem. Gülden gelinlik giydireceğiz kendi ellerimizle güzel vatana. Beyaz gelinlik giydireceğim kendi ellerimle o nazlı yârem. Gülden gelinlik giydireceğiz kendi ellerimizle güzel vatana. Güzel vatana, güzel vatana, güzel vatana, güzel vatana. Ekmeği pişir, döneri kes, sar dürümü gitsin. Yok öyle ya ama. Değişmeyen tat, değişmeyen isim Bay Selim Döner. Enfes sosu, günlük taptaze tavuk etinden çıtır çıtır nar gibi kızarmış dönerimiz, bol malzemeyle hazırlanan çok özel lezzetlerimiz bir telefonla kapınızda. Acıkana, lezzet arayana, aile boyu herkese Bay Selim Döner. Ha bu arada başka şubemiz yoktur. Yavuz Selim Caddesi Balıkçılar Çarşısı yanında. Sipariş hattı 225-1199 0542-525-1199. Bay Selim Döner. Başka şubemiz yoktur. Radyo Akdeniz. Akıp giden arabanın seyrine uyan, düşlerimi anlatmak istiyorum sana. Geleceğin düşü ne kadar güzel ve ne kadar ince. Düşlerim kıpırdayan, daldan dala konan bir serçenin canlılığını, kıvraklığını ve hareketlerindeki karmaşıklığı anlıyordu. Ama bu düşler hayal değil, olacak ve olması gerekenin beynime yansımasıydı. Bazen en barbar gericiliğin, zulmün ve acının özgürlük türkülerini dindiremediği Munzur'un Toroslar'ın doruklarındayım. ateşler yakılı, mavzerler çatılı. İçimdeki ateşle doğanın o dondurucu soğuğu birbirine karşı savaşıyor. Nöbetteki yoldaş da inceden inceye bir türkü tutturmuş. De lori lori, berhonun lori. Bir iç geçiriyorum derinden, nedendir bilmem. 302 Mercedes'in artan hızına uyuyor düşlerim. Bir baskındayım bazen, elimde dünya geleceğine kan kusturan halkların silahı. Kendimi iyi nesil arasına dönen ve döne döne düşmanın ciğerini dağlayan kızıl kuşlarda hissediyorum. Toroslardan geçiyorum, ince Mehmet'i düşünüyorum. Kelap değil, Mehmet'in gün batmadan anafartaları aşan kanatlı atını, hacca olan aşkını. Sonra sen geliyorsun aklıma, seni düşünüyorum Glasov. Al yanağını, bal dudağını, zülüf saçını, o minicik yüreğini düşünüyorum. Bildiğin tek Türkçe cümle geliyor aklıma, ez bu katılman canım. İçin için gülüyorum, uyumuşum çok kısa bir süre, şimdi buradayım. Anandan aldım haberi, yakalamışlar seni. İçim buruk, yüreğim çok daha katı. Üzülmedim diyemem, üzüldüm ama yanıp yıkılmadım. Bilmem biliyor musun, düşman zindanda yenilmez diye düşünme hiç. Hatırla İbrahim'i, Mehmet Zeki'yi, Orhan'ı ve daha son sıcak kurumadı canım. Bahtiyar sizi çok severdi ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar. Geçiyor önümden,

başarıyı hedefleyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Turkuaz Akademi Kişisel Gelişim Kursu sizin için Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde açıldı. Turkuaz Akademi'de birebir derslerin yanında grup eğitimiyle de başarıya kavuşacaksınız. Erken kayıt avantajlarından mutlaka faydalanın. 0501 318 10 10 Turkuaz Akademi Kişisel Gelişim Kursu. Konserve, turşu ve salçanız bozulmasın diye Paşa Bahçe. Mis gibi turşulara, enfes reçellere, ev yapımı salçalarınıza ve her türlü konservelerinize uygun yılların efsanesi Paşa Bahçe kavanoz ve kapakları her ebat ve ölçüde şimdi Paşa Bahçe Hatay Bayi Tahtakale AVM şubeleri ve seçkin züccaciyelerde. Haydi Hatay, şimdi Nefes Bebeğe destek zamanı. Nefes Bebeğe nefes olmak için SM Döner ve Çıtır Tost aldığınız her dönerde 2 lirayı Nefes Bebeğe aktarıyor. Üstelik mis gibi tereyağlı SM Döner lezzeti sadece 12 lira. Nefes Bebeğe sen de nefes ol. SM Döner ve Çıtır Tost, Haraparası Mahallesi Köy Garajları Opet Ceka Petrol yanında. Pazar hariç her gün sipariş verebilirsiniz. SM Döner ve Çıtır Tost telefonlar 0545 806 1288 ve 0536 423 4573. Kuzeytepe Sera Garden pandemi koşullarına uygun hijyenik ortamda hizmete devam ediyor. Sera Garden'da enfes bir kahvaltının keyfini çıkarabilir, gün içinde tost ve burger çeşitlerinin yanı sıra sıcak soğuk içecek çeşitleri, tatlılar, dondurma çeşitleri ve dünya kahveleriyle konfor ve hizmet ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Sessiz, sakin ve huzurlu bir gün için Sera Garden. Sera Garden kafede kahvaltı kişi başı sadece 30 lira. Kuzeytepe Simge Market arkasındayız. 0539 698 22 28. Bolca huzur, çokça lezzet. Açık havada kahvaltı keyfini sen de keşfet. Karlısı Gölbaşı Aile Çay Bahçesi'nde muhteşem yöresel kahvaltı, kebap çeşitleri, gözleme, közde künefe, sıcak soğuk mezeler. Açık havada nargile keyfi, hepsi burada. Karlısı Gölbaşı Aile Çay Bahçesi'nde 0530 934 6101. Bolca huzur, çokça lezzet için Karlısı Gölbaşı Aile Çay Bahçesi'ni seçin. Arıların dünyasından vitamin deposu eşsiz lezzetler. Bal, arı sütü, propolis ve polen. Aselzade farkıyla size sağlık, size enerji vaat ediyor. Doğanın gücü artık çok yakınınızda. Bir tıkla, bir telefonla yanı başınızda. Arayın, siz de sağlığa kavuşun. Aselzade, Görkem Orman Ürünleri 0507 220 37 92. A'dan Z'ye sağlık. Aselzade. aselzade.com.tr. Oto kiralama sektöründe bölgenin en güvenli firması Öz Otomotiv Rentekar şimdi Kırıkhan'dan sonra Antakya'da açıldı. Bessami Öz ve Ali Yıldız yönetiminde Öz Otomotiv Rentekar full kaskolu araçlarla hizmetinizde. Öz Otomotiv Rentekar oto kiralama 7/24 kesintisiz hizmetle Kırıkhan'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda. Antakya'da Ali Haydar Hastanesi civarı Atilla Toz karşısında. Öz Otomotiv Rentekar oto kiralama. Bessami Öz 0538 056 çip 0 çip 0. Ali Yıldız 0553 597 32 31. Yılların tecrübesi, güveni ve deneyimi. Öz Otomotiv Rentekar oto kiralama. Örnek Mobilya büyüyor, müşterisinin yüzünü güldürüyor. İnanılmaz kampanyalarla her zaman cebinizi düşünen Örnek Mobilya'da seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler bir günde teslimatla kapında. Haydi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl bulvarında. Telefon 213 1029. Atılamaz. Oy vermiş dört bir yandan, kimseler koparamaz. Bu tohum düştü bir

Adesoğlu Akü Dünyası'nda kampanyalar devam ediyor. Eski aküsünü getirene 1 yıl garantili 60 amper akü 250 lira. 1 yıl garantili 75 amper akü 300 lira. 2 yıl garantili Varta, Mutlu, İnci, Yiğit, Klas ve 2,5 yıl garantili Tudor akü ve birçok marka seçeneğiyle Adesoğlu Akü şimdi de 3. şubesiyle Yeni Sanayi Ana Cadde'de hizmetinizde. Adesoğlu Akü Dünyası 2. şubesiyle Eski Sanayi Sitesi, 1. şubesiyle Yeni Sanayi Sitesi Camii karşısında. 0533 762 97 90. Erdal Döner'de sabahları güne mercimek çorbası veya kelle paça ile başlayın. Gün içinde et ve tavuk döner çeşitleri, kilo ile şiş tavuk, kanat ve kıyma, kuşbaşı, ızgara çeşitlerini ister ev ister iş yerlerinize sipariş edebilirsiniz. Erdal Döner, Hatay'da dönerin tescilli markasıdır. Erdal Döner size bir telefon kadar yakın. Sipariş telefonları 223 74 41 0542 213 34 35. Erdal Döner, Akdeniz Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda. Hafta sonları açığız. Kümer ortayı yaptı. Ceza alanına doğru kaleci çıktı, kontrol etmeye hadi çalıştı. Hadi oğlum, hadi vur ya. Vursana be. Vur be. Kes şu topu, kes. Tuncay'ı vurdum. Ama olmaz ki, elektrik gitti ya. Maç keyfinizi ve işinizi şansa bırakmayın. Aşkar Enerji kesintisiz güç kaynağı UPS hizmet ve serviste sizi yarı yolda bırakmaz. Kuru ve jel tipi aküler için adres Antakya Küçük Sanayi Sitesi 4. iniş 12. cadde. Telefon 0532 216 42 çift 0 221 04 54. Kesintisiz güç, kesintisiz hizmet. Aşkar Enerji. Açılın Aşkar. Açılın. İşin uzmanı geldi. İddialıyız. Bugüne kadar hiç döner yemedik diyeceksiniz. Uzman tavuk döner, uzman hamburger çeşitleri, uzman et döner ve uzman kebap çeşitleriyle Antakya'da kalite standartlarını belirlemeye devam ediyor. Uzman Fast Food Kebap Döner. 75. Yıl Bulvarı'nda et döneri siparişlerimiz başladı. Sipariş hattı 227 67 68 0552 555 67 68. Güzellikte üst standartlar Mineçimen Atlantis Güzellik Salonu'nda. Epilasyon, mikrobraiding, cilt bakımı, ozon cilt terapisi ve daha birçok profesyonel hizmet Mineçimen Atlantis Güzellik Salonu'nda. Teknik donanımı, yetkin uzmanlığı ve hizmet kalitesiyle güvenli ve sağlıklı güzelleşmenin adresi Mineçimen Atlantis Güzellik Salonu, şimdi yeni çalışma arkadaşları arıyor. Siz de deneyimli ve profesyonel bir ekibe katılmak istiyorsanız hemen 227-0170-0553-424-8738'den Mineçimen Atlantis Güzellik Salonu'na ulaşabilirsiniz. Kömürlerin efendisi, ustaların tercihi. Toptan ve perakende de Ezgi Kömürcülük. Korkma, sönmez bu kömür. Her çeşit mangal kömürü, nargile kömürü ve tütünleri Ezgi Kömürcülük'te. İş yerlerine servisimiz vardır. Ezgi Kömürcülük, Armutlu Semt Pazarı Yanı Defne'de. Detaylı bilgi için 223-58-39-0539-815-62-66. Mangal kömüründe kömürlerin efendisi, ustaların tercihi. Ezgi Kömürcülük. Hatay'ın yerli sermayesi Gökbey Seyahat şimdi Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor ve sizi sevdiklerinize kavuşturuyor. Hijyenik ve konforlu araç filomuzla Ankara, İstanbul, Kütahya, Bursa, Konya, Afyon, Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, Salihli, Uşak, İzmir, Karabük ve Safranbolu yolundayız. Hatay'dan ekspres seferlerimiz başlamıştır. Öğrencilerimize özel indirimler sunmaktayız. Online bilet ve detaylı bilgi için gökbeyseyahat.com 227-44-40. Şimdi şel kalitesi... Şele hoş geldiniz. Şele hoş geldiniz. Pekten Enerji güvencesiyle birleşti. Şele hoş geldiniz. Güler yüzü hizmetiyle Pekten Enerji Shell Petrol Akaryakıt İstasyonu İskenderun yolu üzeri İl Jandarma karşısında açıldı. 24 saat kaliteli akaryakıt, otogaz ve market hizmetiyle Pekten Enerji Shell Akaryakıt İstasyonu yolunuzun üzerinde keyifli bir mola için sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 221-40-09. Flower Cafe, pastane ve fast food'ta çalıştırılacak deneyimli döner ustası, baklava ve pasta çeşitleri ustaları alınacaktır. Flower Cafe, pastane ve fast food, Harbiye yolu üzeri BP Petrol 100 metre ilerisinde. Bilgi 0532 775 75 16. Flower Kuaför'de çalıştırılacak bayan kuaföründe deneyimli bay ve bayan kuaför ustaları alınacaktır. Flower Kuaför, Gültepe Mahallesi Defne Kaymakamlığı civarı Alpet Petrol karşısı. Bilgi 0532 775 75 16. Tıkır tıkır çalışır da hiç mi bozulmaz mı soluk? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Muzullu muzullu çeyizler onunla coştu. Muzullu muzullu Türkiye'm ona kavuştu. Musullu küçük ev aletleri. Alanda satan da mutlu. Bu Babalar Günü'nde hep birlikte Atatürk Parkı'ndayız. Kahraman babalarımız ve biricik çocuklarımızı 19 Haziran Cumartesi günü saat 16'da Atatürk Parkı'na bekliyoruz. Expo 2021 Hatay Organizasyon Direktörlüğümüzün düzenlediği Babalar Günü etkinliğimizde hep birlikte çok eğlenecek, kahkahalarla gülecek, doya doya Babalar Günü'nün tadını çıkartacağız. O gün neler mi yapacağız? Halat çekme yarışmasından sandalye kapmacaya, kaşıkla taşıdığımız yumurtalardan penaltı atışlarına kadar unutulmaz dakikalar yaşayacağız. Etkinliğimizin sonunda ise hayatımızın kahramanı olan babalarımıza bu özel günün hediyesi olarak diplomalarını vereceğiz. Hadi herkes 19 Haziran'da Babalar Günü'nü kutlamak için Atatürk Parkı'na. Kuryelere, paketçilere müjde. Türkiye'nin ilk Euro 5 full enjeksiyon 125'lik motoru 11 bin lira fiyatıyla Volta Motor'da. Volta Motor Antakya Yeni Müze Otel karşısında 0543-865-8292. Volta Motor. Sümbül Otolastik'ten şimdi kampanya zamanı. 1 Eylül'e kadar 4 adet perakende Lassa veya Bridgestone lastik alımına 150 TL'ye varan Shell akaryakıt çeki hediye. Ayrıntılı bilgi için Sümbül Otolastik 0537-356-1676. Sümbül Otolastik Şehir Hastanesi yolu üzeri yeni stadyum yanında. Sağlamsa Lassa. Bulvar kuru temizleme farkını siz de yaşayın. Şimdi özel servisimizde ürünlerinizi evden alıp eve teslim ediyoruz. Her türlü ütü işleri, yerinde koltuk temizliği profesyonelce yapılmaktadır. Deri ceket, kot ve kumaş boyama hizmetleri, ayakkabı temizliği ve bakımı, stor ve zebra perde temizliği, bulvar kuru temizlemede. Her türlü kuru temizleme işlerinde bizi arayın. Bulvar kuru temizleme ücretsiz servis 227 51 57. Bulvar Kuru Temizleme, Ayşe Fitnat Hanım Caddesi Kare karşısında. Instagram adresimiz Bulvar Kuru Temizleme. Kelebek kalitesi Samandağ'a geliyor. Umamlar Kelebek Mobilya Antakya İskenderun yolu üzeri 600 konutlar yanından sonra şimdi de Samandağ'da Cumhuriyet Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde açılıyor. Umamlar Kelebek Mobilya çok yakında Samandağ'da. Bekleyin. Kelebek, umamlar farkıyla şimdi Samandağ'da. Baş turizm konforuyla Antakya Arsu seferlerimiz 1 Temmuz'da başlıyor. Her gün klimalı araçlarımızla Antakya'dan Arsuz'a Paç Kargo yönünden akşam 17, 17.30, 18, Arsuz'dan Antakya'ya sabah 6, 7, 7.30 saatlerinde 1 Temmuz itibariyle Paç Turizm Arsuz seferleri için irtibat numaraları 0531 034 67 11 12 ve 13. Yazıhane telefon 225 35 37. Toptan yumurta satışlarıyla Kayran Yumurta hizmete devam ediyor. %100 yerli üretim, %100 serbest gezen doğal tavuk yumurtası. Kayran Yumurta, evimizin vazgeçilmezi yumurtayı bildiğiniz, güvendiğiniz yerden temin edin. Ailenizin sağlığını riske atmayın. Enerji ve protein deposu, doğal, sağlıklı yumurta, Kayran Yumurta. Şimdi tüm seçkin market ve bakkallarda. Kayran Yumurta 0535 619 96 44. Kayran Yumurta. Lezzet ve afiyetle. Neva Fizyoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezi açıldı. Ağrı, hareket kısıtlığı, kas iskelet sistemi problemi, inme, felç, Parkinson, MS ve diğer tüm fizyoterapi gerektiren problemler yaşayan hastalarımız için uygun manuel terapi ve egzersiz programı, ayrıca otizm, serebral palsi, Down sendromu, gelişimsel gecikmeler gösteren tüm özel gereksinimli çocuklarımız için duyu bütünleme terapisiyle Çekmece Mahallesi Sınav Koleji karşısı Armağan Apartmanı kat 2. Randevu için Instagram Neva Fizyoterapi Hatay. Telefon 0538 695 5204. Radyo Akdeniz. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. Şaşar vesel iş bu hala. Gah ağlaya gah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, vay. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Radyo Akdeniz. Senin kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Gözünen görünmez sırdır. Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan Radyo Akdeniz. Zamansızlar zamanında çalıp yazarsan ne olur? Yoruldum yalancı sözde, kurudum amansız yazda, zalimin çaldığı sazda. Öldüm ağlasam ne olur, öldüm ağlasam ne olur. Zalimin çaldığı sazda, öldüm ağlasam ne olur, öldüm ağlasam ne olur. Sevdim mi ki sevdiğimi, tarifsiz aşkın ikimi. Ne vakit var ne sevgili, aşk sazını çalsan olur. Yoruldum yalancı sözle, kurudum amansız yazda, zalimin çaldı sazda. Öldüm ağlasam ne olur, öldüm ağlasam ne olur. Zalimin çaldı sazda, öldüm ağlasam ne olur, öldüm. Thank you. rengine kandım. Hayale aldandım. Boşuna yandım. Seninle ele ben benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehrim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Seninle ele ben benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehrim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. Hayzaranlar Otomotiv'de klima sezonu başladı. Tüm araçlara tam otomatik klima bakım cihazıyla bakımı ve gaz dolumu uzman kadroyla yapılmaktadır. Aracınızda klimadan kaynaklanan kötü kokulara da son. İsteğe bağlı olarak bakteri temizliği de yapılmaktadır. Ayrıca bütün otoların polen filtreleri, klima kompresörleri ve klima yedek parçaları en uygun fiyatta sizlere sunuluyor. Hayzaranlar Otomotiv, yeni sanayi sitesi 4. inişte. Telefon 221 57 57 221 57 57. Geçmişteki tecrübelerimizle yeniden sizlerleyiz. Cemil Uçar yönetiminde Klas İlke Mobilya Kuzeytepe'de hizmetinizde. Modern ve avantgard mobilya modelleri, evleneceklere çeyiz paketleri, isteğe özel tasarımlar Klas İlke Mobilya'da. Tüm ürünlerde kredi kartına satış imkanıyla Klas İlke Mobilya Kuzeytepe Honda Kavşağı'nda. Bilgi için telefon 0532 569 1403. Salih Baba Döner ve Kebap çok yakında Samandağ yolu üzeri Şehit Hakan 3 Yıldız Okulu yanında açılıyor. Enfes döner ve kebap çeşitleri, pişirim, mezeler ve daha birçok şey sizleri bekliyor. Çok yakında Salih Baba Döner ve Kebap'ta 0552 860 61 42. Adında mazi, tadında lezzet var. Salih Baba Döner Kebap, Samandağ yolu üzeri Şehit Hakan 3 Yıldız Okulu yanında çok yakında açılıyor. Üstelik açılışı özel döner artı ayran 12 lira. Kusursuz doğa. Kusursuz güzellik. Doğa kadar gerçek. Ege Seramik. Ege Seramik. Ege Seramik Özumut İnşaat olarak şimdi yenilenen mağazamızla evinizin her köşesine sevgiyle dokunuyoruz. İskenderun yolu üzeri 3. kilometrede karayolları karşısındayız. 221-66-27 Ege Seramik Özumut İnşaat. Yaşanılası mekanlar için Ege Seramik. Biliyoruz, çok özlediniz. Doğayı, lezzeti ve kaliteyi çok özlediniz. Öyleyse sizi eşsiz doğamızda, yöresel lezzetlerimizde Güz Bahçesi'nde ağırlıyoruz. Güz Bahçesi Yöresel Kahvaltı Evi'nde harika manzara eşliğinde ailenizle serpme doğal kahvaltının keyfine varın. İddia ediyoruz bu kahvaltıyı unutamayacaksınız. Güz Bahçesi Yöresel Kahvaltı Evi Sinanlı yolu üzeri Bahçeköy İlkokulu yanı 0538 337 27 çift 0. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221 2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz. Gözlerinde sakla beni.